राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 18 अगस्त 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम क्या हुआ कि पहले वैसे ही एक बार कहने का तात्पर्य है केवल ध्यान दे दो पहले है जो को तुम्हारे ये हुआ कुछ नहीं है केवल जड़ को अपना मान लिया है यही गलती हुई है तो दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर रहे कि मैं स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप हूँ उसका ही अंश हूँ और परमात्मा ही मेरे अपने हैं ये स्वीकार कर लो इतनी बात है। आप परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा आपके अंश ही हैं ये बात है केवल आप स्वीकार करो दृढ़तापूर्वक इतनी बात है। संसार और शरीर कभी भी रहेंगे किसी साथ रहे नहीं किसी के साथ रहे नहीं रहते नहीं रहेंगे नहीं रह सकते नहीं और परमात्मा सदैव साथ में रहेंगे और रहे हैं और रहते हैं और रहेंगे अलग हो सकते ही नहीं। अब बात सदैव है ये दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करो नहीं समझावे तो भी स्वीकार कर लो समझ आ जाएगी है ऐसे ही बात है ही ऐसे ही कोई करना नहीं कुछ भी निर्माण कुछ बनाना नहीं कोई बनाने की चीज है ही नहीं है ही ऐसी चीज आप परमात्मा के हैं बस स्वीकार कर दीजिए मैं परमात्मा का अंश हूँ और मेरे परमात्मा अपने हैं अपने दूसरा जो शरीर और संसार है सब आ गया आनंद ब्रह्मांड आ गए आनंद ब्रह्मांड ये कभी साथ रहेंगे नहीं आप समझो सही साथ में रहेंगे बालकपन आपके साथ रहा जमाने आपके साथ रही वृद्धावस्था साथ रही ये शरीर साथ में रहने वाला नहीं और संसार साधने वाला नहीं क्यों नाश तो विजिते भाव असत भावा न विजिते असत है नाशवान है ऐसी सत्ता नहीं है और ना भावो विजिते सत आप अगर परमात्मा है जो सत है उसका अभाव नहीं हो सकता फिर सदा ही रहेंगे पहले भी थे और अब भी है और अगर ही रहेंगे और रहते ही हैं बिछड़ हो सकते ही नहीं सच्ची बात है केवल जो स्वीकार कर ले कुछ करना नहीं और नहीं कर सके तो प्रार्थना करो भगवान ने प्रार्थना एक बहुत बड़ी चीज है बढ़िया चीज है भगवान प्रार्थना हे नाथ मैं आपका हूँ। और जब ध्यान सत्संग स्वाध्याय उत्साह से तब से करते रहो, करने से ये योग्यता आ जाएगी। हरदम भगवान के बदले भगवान के चिंतन, भगवान का मनन, भगवान का ही ध्यान, भगवान की धारणा, भगवान की स्मृति, भगवान में रात दिन रहो, भगवान का ही नाम लो, भगवान का ही चिंतन करो, भगवान को ही पुकारो, भगवान से प्रार्थना करो, ये भगवान का करने से ये योग्यता आ जाएगी। मैं भगवान का हूँ, अरे भगवान ही मेरे ही होता जाएगी। और ऐसे अभी है तब है। और जिन्होंने याद कर लिया, स्वीकार कर लिया तो हो गया, नहीं किया याद कर रहे, और सबने याद कर लिया बहुत आनंद की बात, बहुत हो गई। केवल स्वीकार कर, कोई किसी देश का किसी वेश में कोई हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र अंतर स्त्री पुरुष हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी सब मनुष्य मात्र, जैसे जैसे पशु सब है उनमें ये धारणा नहीं है, स्वीकार कर रहे हैं ये धारणा नहीं है। यह स्वीकार अपने आ जाएगी, प्रार्थना करो और स्वीकार कर दो दृढ़ता से, मैं भगवान का हूँ, भगवान ही मेरे। एकदम ठीक बात है, स्वीकार कर लिया है तो बहुत बढ़िया, हमने तो कर लिया है, बहुत अच्छा है, ठीक बात एकदम। क्यों इतना ही काम है, पूर्ण होगा पूर्ण, भगवान के शरण होना और कुछ नहीं करना, आश्रय भगवान का लेकर के चुप हो जाओ, जाकी कृपा लव ले सके मतिमंद तुलसीदास हो पायो परम विश्राम। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, भगवान की शरणागति को देगा, मन से सफल हो जाए। इतने में जिसके लिए मन शरीर मिला है वो पूरा हो जाएगा, भगवान का आश्रय, पदार्थों का आश्रय ये नहीं और क्रिया नहीं, क्रिया के जगह विश्राम, संसार का आश्रय जो भगवान का आश्रय। मैं शरीर नहीं हूं, परमात्मा का अंश हूं, शरीर प्रकृति का है, स्थूल शरीर का अंश, क्रिया सब क्रिया और पदार्थ सब प्रकृति है, क्रिया और पदार्थ अब क्रिया रहते हैं, पदार्थ रहते हैं, विकृति रहते हैं, सदा साधना है जो गति रहते हैं। शरीर स्थो भी कौन थे, न करो थे न लेते थे, शरीर में से तो वह भी कर्ता भोगता नहीं है, शरीर स्थो भी न करो थे न लेते थे। सर्वदम सौभिमान आकाश में नौ पद पे थे, सर्वत्र अवसर दे तथा नौ पद पे थे, तथा प्रकाश सत्य का कृष्ण लोग में क्षेत्र क्षेत्र कृष्ण प्रकाश क्षेत्र क्षेत्र न लिपते न करते, परम ज्ञान थी परमान। तेरहवा अध्याय के 31, 32, 33, 34 एकदम सच्ची बात है, स्वीकार कर देवता पुरुष स्वीकार विरत न हो, कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, सब निकाल दिया अवश्य। अभी वही करना है, जप करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, परमात्मा का चिंतन करो, भजन करो, पहले भी अब भी काम सब हो गया पूर्ण, सब बहुत जाए सब। आप योग्य हो अयोग्य हो, पढ़े लिखे हो अपढ़ हो, तो भी योग्य हो इस परमात्मा के। पढ़ने के लिए पुस्तक पढ़ नहीं सकते, पर ये पढ़ाई चाहिए बिल्कुल। सब अधिकारी है, सब अधिकारी, सभी से स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र। धन कमाने में स्वतंत्र नहीं है, नफा के लिए काम करता है, घाटा लग जाता है, आज में स्वतंत्र है। सब स्वतंत्र, छोटे बड़े बूढ़े मनुष्य मात्र, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, सब के सब। शास्त्रों का अधिकार भी अलग अलग बताया है, पर अधिकार सब है। कोई अधिकार नहीं मनुष्य मात्र, परम स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र सब है, योग है, अधिकार है। अरे कुछ कमी देगा तो जागे बढ़ जाएगी, जब ध्यान भगवान में लगे रहो, नहीं हुआ तो हो जाओगे, हो गए हो तो हो जाओगे, मको बहुत बढ़िया मिला है। राम मिलने के अवसर है, अवसर मौका है, बहुत सुंदर मौका मिला है, बहुत बढ़िया। बिहार काम आई असलमान प्रमाश मेरे मामा मेरे अहंकार सर शांति में नहीं कर सुनी, ऐसा प्रेम स्थिति एकदम बिहार का मार्ग शर्मा प्रमाण सर निश्री निर्मो निरहंकार चार बात है, निर्मम निरहंकारी प्राप्त बिहार कामान्य अप्राप्त। जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसकी कामना छोड़ दो, अरे श्रेया छोड़ दो, अरे प्राप्त है उसमें ममता छोड़ दो, अदानता छोड़ दो, निर्मम निरहंकार, निर्मम निरहंकार, निर्मम ममता रहित अहंता रहित, यह अहंता है, ये अभेद भाव का संबंध है, अहंकार के साथ अभेद, निर्मम ये भेद भाव का संबंध है, अहंकार के साथ एक हो गया, अभेद भाव का संबंध है, निर्ममा ये भेदभाव का समझ प्राप्त वस्तुओं में अप्राप्त है बिहार कामा जिसे परवाह निर्भय परवाह नहीं हमारी परवाह ही नहीं आवश्यकता नहीं एकदम है जो जाओ है कभी बदलेगा ही नहीं बिहार काम आने सरमान निष्प्रिय कामनाओं का त्याग कर दो निष्प्रिय प्रभावी जब चीजों में कामना होती है और आवश्यकता होती है जरूर जरूर है कोई संतों के पास जावे और उनके आप हमारे क्या कामना है तो बुरा लगा कौन क्या है मैं कोई जरूरत हो तो बताओ सेवा बताओ जरूरत है आवश्यकता उसमें स्प्रिय ये स्प्रिय है कामना छोड़ दो स्प्रिय भी और प्यार तो उम्र छोड़ दो और आनंद छोड़ दो आनंद का संबंध है अभेदभाव का ममता का संबंध है भेदभाव का मैं हूँ मेरा है अभेदभाव है मैं हूँ यह भेदभाव मेरा है जटिल संबंध ये अहंकार अपरा बन होती निरहंकार तो अहंकार के साथ एक हो गए ऐसा प्रेम स्थिति अहंकार स्वर क्या स्थिति थी प्रेम स्थिति ऐसा प्रेम स्थिति नहीं नाम प्राप्त विमोही थी ये एन आदेश होता है अन्य देश में एतम है एनम अन्नादेश है नैनम प्राप्त हुए थे अन्नादेश निर्ममो निरहंकार अहंकार क्योंकि स्वरूप अहंकार है नहीं सो तो चिन्ह में सत्ता मात्र है चिन्ह में चेतन ज्ञान चिन्हमय ज्ञानमय सत्ता यह आपका स्वरूप है चिन्हमय सत्ता रूप में चिन्हमय सत्ता रूप निर्ममो निरहंकार चेतन में सत्ता स्वरूप सत्ता में कोई कामना नहीं पूर्ण हो गया पूर्ण खुलिया कोई पूर्णता नहीं लिखे तो लिख लो शंका कर निर्मय शंका कर ले निर्ममो निरहंकार शांति मानी रचते ऐसा ब्राह्मी स्थिति निरंकार स्थिति क्या होगी ब्राह्मी स्थिति ये नाम प्राप्त न भी मिलते अनादेश एताम प्राप्य इनाम प्राप्य स्पर्श्याम अंधकाल भी ब्रह्म निर्माण मिश्री अंधकाल में हो जाए तो भी बारी हो गया तो बढ़िया बात है पूर्ण होगा पूर्ण होगा पूर्ण एकदम पूर्ण ये नाम प्राप्य न भी मिलती ऐसा ब्रह्म स्थिति है ना, वर्णादेश ये नाम प्राप्त, ऐसा ब्रह्म स्थिति ये नाम प्राप्त नहीं। सुबह शाम अंधकाल है भी, अंधकाल में भूख जाए तो भी मैं निर्माण मिल सकते अभिषेक है तो सी गई एकदम सीधी बात है। सब जीवन मुक्त मैं मुक्त हो सकता हूँ, क्यों हो सकता हूँ, मुक्त हूँ अब मुक्ति है। शरीर स्थोप कौन थे न करो थे नीते शरीर स्थोप कौन थे नीते इससे न अहंकृत भाव बुद्धि ऐसे लिप्त थे, अहंकृत भाव नहीं बुद्धि लिप्त नहीं हुई। हत्या से मान लो कौन सर्वान न हंते न निपते थे नारायण होता है न मानता है ऐसे न अहंकृत भाव करता पड़ा नहीं है, निष्प्रिय भोगता पड़ा नहीं है, अकारण भोगता पड़ा है नहीं, इनको स्वीकार ही मत करो। अरे नाश नहीं करना, छोड़ना नहीं है, पकड़ना ही नहीं, छूटो भगे ये छूटा हुआ है, परमात्मा प्राप्त हुए हुए हैं, ये है यू ही केवल अपने को चुप होना है, शांत होना है, कुछ नहीं करना है, परम विश्राम पाद श्याम अंधकार भी ब्रह्म निर्माण में चले। नहीं नाम प्राप्त तुम्हें एक नाम प्राप्त है, एक नाम प्राप्त है। यह बात सब सब के सब मुक्त है, मुक्त है, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति होती नहीं, होने वाली नाश हो जाएगी। मुक्ति अगर हो जाएगी तो नाश हो जाएगा, मुक्ति होती मुक्ति है, मुक्त है आप, परमात्मा का अंश है, मुक्त है और भक्ति से परमात्मा का अंश है और ज्ञान योग से मुक्त है। भगवान को अपना मानो तो भक्त है पूरे, होती है चीज वो नष्ट हो जाती, पैदा होती नष्ट हो जाती, मुक्ति पैदा नहीं होती। मुक्त आप सब मुक्त हैं, पांचवा छठवा लेख है सब के लिए। हम भगवान के हैं, भगवान मेरे छोटा बालक है, मां का तो मां मेरी, यो भगवान मेरे सच्ची बात, इतनी बात है, सब शास्त्रों में इतनी बात है पूरी। नारायण नारायण नारायण नारायण।